آخری آیت دیکھتے ہیں رکوع کی، آیت نمبر 31 سے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور کیا، وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ نکلو، کیوں؟ اس لیے کہ انہ لا یحب المسرفین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تیسری بار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کہہ کے انسانوں کو خطاب کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی بہت خیر خواہی مطلوب ہے۔ کسی کو بار بار بلانا پکارنا کس بات کی دلیل ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، اور بنی آدم میں عورتیں اور مرد سارے ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس میں شامل کرتے ہیں کہ دیکھو تم سب کے لیے یہ حکم ہے، یعنی جو حکم عورت کے لیے ہے وہی مرد کے لیے ہے۔ کیا؟ خذو زینتکم، لے لو اپنی زینت۔ خذو کا مطلب لفظی معنی تو پکڑنا ہوتا ہے، لیکن یہاں اپنانے یا پہننے کے معنوں میں بھی آئے گا، دونوں ہم اس کے مختلف طور پہ اس کا معنی جب دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اچھا جی، خضو کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلا لفظ ہے زینت۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کے اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں بنی آدم کو جو پہلا حکم دیا وہ کیا؟ کہ اپنی زینت کو پکڑ لو۔ تو لفظ زینت کیا ہوتی ہے اس کو دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خضو کے بارے میں بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ مفسرین نے زینت کا ترجمہ کیا کیا۔ سب سے پہلی رائے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ زینت سے مراد لباس ہے، اور اس کا تعلق اسی رسم کے ساتھ ہے جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا، کہ قریش کے علاوہ باقی لوگ برہنہ لباس طواف کرتے تھے۔ تو پہلا تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ ان کو حکم دیا گیا کہ تم لباس پہن کے طواف کرو، برہنہ طواف کرنا، اور یہ خام خواہ کا ایک خیال پیدا کر لینا کہ ہم تقویٰ کا ایک ایسا معیار قائم کر رہے ہیں کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے تھے اس میں سے ہم اب نہیں کریں گے، تو وہ درست نہیں۔ پہلا مطلب تو اس کا یہی ہوا کہ تم ایسا نہ کرو۔ لیکن زینت کا تعلق جو ہے وہ کچھ اور چیزوں سے بھی ہے، وہ ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ زینت سے مراد وہ لباس ہے جس سے ستر چھپ جائے، یہ دوسری رائے بھی اس پہ دی گئی، یعنی عبادت کی حالت میں انسان کو ستر کو کھول کر نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ جس سے تیرا ستر چھپ جائے، چاہے وہ ایک چوغا ہی ہو، یعنی چاہے وہ ایک ہی لباس ہو، تو بھی تم اس میں نماز پڑھ سکتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ زینت سے مراد کپڑے ہیں اور مسجد سے مراد مسجد ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ طواف یا نماز کے لیے جب مسجد میں جاؤ تو لباس لے لو، یعنی برہنہ نہ طواف کر سکتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اس سے مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور اس کا مفہوم ہم دیکھیں گے کہ زینت جو ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، لباس کی زینت بھی ہوتی ہے اور دل کی زینت بھی ہوتی ہے، حسی زینت بھی ہے اور معنوی زینت بھی ہے۔ حسی زینت کیا ہے؟ کہ جب مسجد میں نماز کے لیے جائیں تو صاف ستھرا لباس پہنیں، خوشبو لگی ہو، اگر عورت اکیلی ہے، کوئی فتنے کا ڈر نہیں گھر میں ہے، تو وہ عطر لگا سکتی ہے، لیکن مردوں کو تو بطور خاص بلکہ ضرور ہی ایسا کرنا چاہیے کہ جب نماز کے لیے جائیں تو وضو کے بعد تھوڑا سا عطر ضرور لگائیں، کیونکہ نماز میں انسان بہت قریب کھڑے ہوتے ہیں دوسروں کے صف کے اندر، تو جب اتنی قربت ہوتی ہے تو بعض دفعہ پھر اس سے کوئی بیڈ سمیل ہو تو وہ آنے لگتی ہے۔ لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، انسان کہیں بھی جائے تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ تو نماز تو اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک چھوٹی سی جھلک ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس صورت میں بھی یہ ہے کہ تم اپنی نماز کا صحیح استعمال کرو۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں اند کلی مسجد پہ بھی بات کی گئی کہ ہر مسجد کے وقت، مسجد سے مراد ایک معنی تو ہم نے ابھی دیکھ لیا کہ مسجد میں جاتے ہوئے، دوسرا معنی مسجد سے سجدہ کرنے کی جگہ، تو مراد ہوگا اس سے کہ جس جگہ تم سجدہ کر رہے ہو، یعنی جائے نماز یا کارپٹ کا وہ ٹکڑا، وہ بھی پاک ہو، صاف ہو۔ اسی طرح یہاں مسجد بول کر نماز مراد لیا گیا کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ ایسا آتا ہے کہ جز بول کے کل اور کل بول کے جز مراد لیا جاتا ہے مسجد مسترمیمی ہے سجدہ کرنا یا اس سے مراد نماز دونوں ہی ٹھیک ہیں یعنی جز بول کر کل مراد لیا جائے جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ورقہ عمر راکعین تو وہاں رکوع سے مراد پوری نماز تھی پھر اسی طرح سورہ مزمل میں آتا ہے وما تیسر من القرآن قرآن سے یہاں مراد نماز لی گئی تو یہ ایک عام طور پہ ہوتا ہی تھا اس طرح کی چیزیں تھیں اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت الاعراف کا بنیادی مضمون یہی چلتا آ رہا ہے ہر بات کا انداز تعلق پیدا ہوتا ہے اسی سے کہ لباس یواری سوآتکم یعنی تمہاری شرمگاہ کو چھپائے اور ریشہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ ایک تمہید تھی کیونکہ انسان کو شیطان سے جو سب سے پہلا دکھ پہنچا وہ یہی تھا کہ اس نے ان کے چھپے ہوئے حصوں کو ظاہر کر دیا لباس کا اور عبادت کا گہرا تعلق ہے لباس اچھا ہوتا ہے تو عبادت کرنے کو بھی دل چاہتا ہے لباس اچھا نہیں ہوتا تو عبادت کرنا بوجھل بھی لگتا ہے پہلے تو دل ہی نہیں چاہتا پھر دوسری بات ہے کہ ادھورے لباس میں کی ہوئی عبادت میں دل نہیں لگتا انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بے چین پاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب لباس اچھا نہیں ہوتا یعنی مکمل نہیں ہوتا تو پورا وقت کبھی دوپٹہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے کبھی قمیض کے بازو کھینچ رہے ہوتے ہیں کبھی سائڈ سے چوکس ہیں تو وہاں سے جسم کھل رہا ہے تو شلوار کو اوپر کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی عبادت کو خراب کرنے لگتی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں جو زینت لینے کا حکم دیا ہم سب کو بھی اپنے بارے میں اس کے اندر بہت ہی توجہ دینی چاہیے پھر اس سے نماز کے لیے جو لباس استعمال کیا جائے گا اس کی طرف اشارہ بھی ہوتا ہے کیونکہ نماز کا لباس کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ کس طریقے سے زینت کو اگر لباس سمجھا جائے تو نماز کے دوران زینت لی جائے گی اس کے لیے چند روایات آپ سے شیئر کروں گی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری کی آپ نے فرمایا کوئی شخص نماز کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کوئی شخص کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے ننگے ہوں تو پہلی چیز لباس کے اندر جو آتی ہے وہ مرد کے خاص طور پہ کیونکہ عموماً مردوں میں خیال نہیں رکھا جاتا ان چیزوں کا اور گھر میں اگر کوئی مختصر سے کپڑوں میں پھر رہے تھے تو اسی میں نماز پڑھی جاتی ہے تو کندھے کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بہت ساری روایت موجود ہیں کہ جس میں اس چیز کا اہتمام ملتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نماز کے اندر اوڑھنی کی ضرورت ہوتی ہے روایت ہے ابو داؤد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا لمبا کرتا یعنی جس کو آپ میکسی کہہ لیں یا لانگ شرٹ کہہ لیں اس میں بغیر ازار کے نماز ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے اس کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے حضرت ام سلمہ سے ایک روایت ہے بہکی کی کہ عورت اوڑھنی اور ایسے لمبے کرتے میں نماز پڑھے جس میں اس کے قدم بھی چھپ جائیں ٹھیک ہے قدم چھپانا لازمی ہے بعض دفعہ ہمارے ہاں نماز پڑھتے وقت اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا تو میرے سامنے اس وقت ایک فتویٰ موجود ہے جس میں مختلف احادیث کو جمع کر کے یہ چیز بتائی گئی کہ جس میں عورت نماز پڑھتے وقت اپنے پاؤں کے اوپر کے حصوں کو بھی چھپائے گی اور سوال یہی ہے کہ کیا عورت کے قدم بھی ستر میں شامل ہیں اور کیا وہ جھانک کے نماز پڑھے گی تو یہ مسئلہ ہمارے انڈو پاک کلچر میں اتنا عام نہیں ہے لیکن حقیقت ہے کہ بہت مضبوط درجے کی احادیث اس پہ ملتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور بہت ساری کسی موقع پہ جب صرف نماز کے موضوع پہ ہم بات کریں گے تو میں آپ کو وہ روایت پڑھ کے بھی سناؤں گی لیکن ابھی یہاں اپنی صرف ایک بات کو پورا کرنے کے لیے اگر آپ یہ نوٹ کر لیں کہ عورت جب نماز پڑھے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوں گے اس کا منہ کھلا ہوگا اور اس کے بعد پاؤں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی چھپے گا نیچے کا حصہ کھل جائے جیسے تلوے ہوتے ہیں تو اس کی خیر ہے جیسے سجدے میں جاتے ہوئے لیکن اوپر ٹاپ کھلے گی اور بند کیا جائے گا اور اس کو چاہے تو آپ اپنا بہترین طریقہ تو اس کا یہی ہے کہ ابایا پہن کے پڑھ لیں تو اس میں پاؤں کا اوپر کا حصہ بھی چپ جاتا ہے ڈھیلا ڈھالا بھی ہوتا ہے اور کوئی چیز کھلنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر اسی طرح ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ اگر مجبوری ہو اور جوتوں میں کوئی نجاست نہ لگی ہو تو جوتے پہن کر بھی نماز ہو سکتی ہے یعنی کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ اب جوتے اتارنے سے نماز چھوڑنے کا ڈر ہے کہ میں نہیں اتار سکتے بچے کھیلنے جاتے ہیں باہر پارکس میں اور جہاں بھی تو پھر جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کی دلیل بہت ساری ہیں لیکن میں آپ کو دو تین حوالے لکھا دیتی ہوں ابو داؤد کی روایت کتاب الصلاۃ میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کر لو تو اپنا جوتا پہن لو یا اسے اتار کر اپنے قدموں کے درمیان رکھو. ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو, وہ جوتے اور موزے پہن کر نماز ادا نہیں کرتے, یعنی تم کر لو. اسی طرح ایک اور روایت ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ میں آتی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو جوتوں کو اچھی طرح سے صاف کر لو, رگڑ لو, یعنی کوئی نجاست آئے لگے تو اس کو رگڑ کے صاف کرو, پھر ان میں نماز ادا کرو. پھر اسی طرح ایک اور سوال ہمارے ہاں آتا ہے, لباس کے ناطے سے ہی کہہ لیں لیکن جوڑے کی بات کر کے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جوڑا باندھ کے نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ آج تو عورتیں کرتی ہیں لیکن آج بھی کچھ کلچر ایسے ہیں ان میں مرد کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی کے دور میں بھی مرد بالوں کا جوڑا کرتے تھے. تو اس پہ ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس سے, انہوں نے عبداللہ بن حارث کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھ رہے تھے. عبداللہ بن عباس اٹھے اور ان کے جوڑے کو کھول دیا. جب ابن عباس نماز سے فارغ ہوئے ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے میرے سر سے تمہیں کیا سروکار تھا, یعنی انہوں نے مائنڈ کیا. اور میں دیکھتی ہوں کہ لوگ سب سے زیادہ مائنڈ کرتے ہیں جب ہم نماز میں ذرا ان کے پیچھے سے دوپٹہ ٹھیک کر دیں, بال کھلے ہوتے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ اس طرح کریں تو لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں. تو کہنے لگے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, بے شک اس طرح کے آدمی کی مثال اس شخص کی سی ہے جو مشکیں بندھی ہوئی حالت میں نماز ادا کرے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الصلاۃ کی 492 نمبر کی. اس سے کیا پتہ چلا کہ جوڑا باندھ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے خواتین جوڑا جو بالکل ایک سر کے اوپر ایک فیشن کے طور پہ ہوتا ہے وہ تو کسی حال میں بھی بنا ہے پسندیدہ نہیں, کیونکہ تکبر کا اس میں ایک شک آتا ہے اور ایسی روایت ملتی ہیں کہ شیطان وہاں موجود ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کام کرتے ہوئے اگر آپ گھر میں بالوں کو پیچھے تھوڑا ریپ کر کے یا ایک پونی ٹیل کے اندر ڈال پونی کو ڈبل کر لیتے ہیں یا اگر کلپ کو لگاتے ہیں تو انشاءاللہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ خاص طور پہ اس جوڑے کی بات ہے جس سے سر کے بال کھینچے ہوئے محسوس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی چیز ہو جاتی ہے اس میں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز میں عورت کے سر کا کوئی بال نہیں دکھنا چاہیے. مرد کے لیے تو یہ لازمی نہیں, ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا یہ فرض نہیں ہے. لوگ پہنتے ہیں آج, ٹوپی کا مسئلہ بھی بہت اٹھایا جاتا ہے, وہ ہم جب کبھی نماز پہ بات کریں گے تو وہاں دیکھ لیں گے. لیکن ننگے سر نماز ہو سکتی ہے لیکن عورت کی نماز نہیں ہوتی. ہمارے یہاں افسوس کی بات ہے کہ نماز کے نام پہ بھی جو دوپٹے بنتے ہیں اس میں بڑے بڑے چھید ہوتے ہیں, چکن کے سوراخ ہوتے ہیں, پتلے لون کے سفید دوپٹے ہیں. موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے, سر کے بال نہیں دکھنے چاہیے. اگر نیٹ کا دوپٹہ ہے تو اس کے اندر ایک اور دوپٹہ لگا لیجئے تاکہ بال دکھے نا. اسی طرح آگے سے ماتھے سے بال دکھ رہے ہوتے ہیں, پھر بعض پیچھے سے آپ کی چوٹی دکھتی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی نماز کو باطل کر دیتی ہیں. بہت ضرورت ہے ان چیزوں میں دیکھنے کی, کیونکہ لباس اچھا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے میں خشوع نہیں آتا, خضوع نہیں آتا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر عورت کسی ایسی جگہ پہ ہے بند آپ عام پہ تو منہ پہ نقاب نہیں ڈالنی چاہیے, نماز میں منہ کھلا ہونا چاہیے. لیکن بعض حالات جیسے باہر ہیں اوپن ایئر میں ہیں کہیں یا حرم میں جیسے اب عورتیں جا کے وہاں نماز پڑھیں گی تو پھر وہاں یہ بات تھوڑی سی الگ ہو جائے گی. تو یہاں امید ہے کہ اس سوال کا جواب مل گیا جو مجھ سے کئی سسٹرز نے پوچھا کئی دفعہ, کہ بعض دفعہ انسان رات کو گھر میں اپنے ایک لباس میں ہوتا ہے, صاف ستھرا لباس ہے میکسی کے طور پہ, یا جیسے کوئی اگر ایسا لباس ہے کہ جس میں ستر بھی پورا چھپ رہا ہے اور سب کچھ ہے اور لیکن ایک ہی پورا ڈریس ہے, تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ ہو سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ اس پہ کوئی گندگی نہ ہو, سی تھرو نہ ہو اور ٹائٹ نہ ہو. اور دیکھیں ساری چیزوں کا آسان حل ایک ہی لگتا ہے کہ ابایا پہن لیں. جتنا ہی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا اتنا باقی چیزوں میں نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھلنے لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, تو مجھے یہاں لباس کے ساتھ ساتھ مسجدوں کی صفائی کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو مسجدیں ہوں جہاں اللہ کی عبادت ہو, جہاں لوگ اللہ کے نام پہ جمع ہوں, پھر وہاں صاف ستھرا کتنا ہونا لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ انسان کو اسی کی دعوت دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو. پھر اگلی بات فرمائی وَخُلُوا وَشْرَبُوا, کھاؤ اور پیو, وَلَا تُسْرِفُوا, اور اسراف نہ کرو. یہ کیا بات ہے؟ پھر لباس کے ساتھ کھانے پینے کی بات آ گئی. ایسے لگتا ہے کہ لباس اور کھانا پینا آپس میں بہت جڑے ہوئے ہیں. حیا اور حلال لازم و ملزوم ہے. بے حیائی اور حرام لازم و ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے اب یہاں کھانے پینے میں کھانے کی اجازت دی, پینے کی اجازت دی, لیکن منع کس سے کیا؟ اسراف سے منع کیا. پہلی بات تو یہ کہ کلو کھاؤ, اشارہ ہے اس کی طرف, مکہ والوں کی اس عادت کی طرف جو یہ حج کے دنوں میں گوشت اور چربی نہیں کھاتے تھے, کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر حلال نہیں ہے, کچھ چیزوں کے اپنے اوپر حرام کرتے تھے حج کی عظمت کے طور پر. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. امام بغوی نے اور بھی کچھ مفسرین یہ تفسیر دیتے ہیں اس بارے میں کہ چربی اور اس طرح کی چیز کو کھا سکتے ہو, کوئی منع نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے ناپسندیدہ نہیں کہا. کلو وشربو, کیونکہ دیکھیں حج کے دنوں میں عبادت کی زیادہ ضرورت ہے, اگر کوئی کھائے گا نہیں, اس سے یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف عبادت کرنے کے لیے مسجد میں ہی نہ بیٹھے رہو اور باہر نہ نکلو کہ کھانا کھایا نہیں جاؤں گا تو میرا جگہ چھٹ جائے گی, پھر اس کے بعد کمزوری ہوگی, عبادت میں مزہ نہیں آئے گا, نیند آئے گی, تو بہتر ہے کہ اس وقت انسان پھر اپنے آپ کو پہلے سے عبادت کھانے سے کے لیے تیار رکھے. کھانا کھانا بھی ایک امر ہے, دیکھیے اب امر ہے, کلو فعل امر ہے, وشربو امر ہے, لا تصرفو فعل نہیں ہے, تو گویا کہ یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی بات ہو رہی ہے. خضو زینتکم بھی دیکھیے امر ہے, ٹیک اٹ, ڈو دس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اقیم الصلاۃ کا حکم اللہ نے دیا یا تو زکوٰۃ کا حکم دیا, اسی طرح یہ دوسری چیزوں کو بھی ساتھ لے کے جانا بہت ہی لازمی ہے. ابن منذر کہتے ہیں, اکرمہ سے ایک روایت ہے, کہتے ہیں کہ کچھ قبیلے تھے بنی عامر اور کنانہ بن بکر اور کچھ دوسرے قبیلے, ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جو حج کے زمانے میں گوشت نہیں کھاتے تھے اور گھروں میں دروازوں سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ گھروں کے پیچھے کی طرف سے جاتے. آپ کو یاد ہوگا ہم سورہ بقرہ میں اس پہ بات پڑھ چکے, تو ان کی طرف یہ اشارہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں, جو دل چاہے وہ کھاؤ, جو دل چاہے وہ پہنو, لیکن دو باتوں سے پرہیز کرو, کیا؟ حد سے تجاوز اور اترانا. گویا کہ یہاں لباس اور کھانے پینے دونوں کے اسراف کی بات اکٹھی کر دی گئی. اسی طرح لا تصرفو کی تفسیر میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت لاتے ہیں کہ کھاؤ اور پیو اور خیرات کرو اور پہنو بغیر اسراف اور اترانے کے. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور ابن ماجہ اور ابن حاکم کی بھی یہ روایت ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ کھانا پینا اور اسراف نہ کرنا, اس کے بارے میں ہارون رشید کے پاس ایک عیسائی طبیب آیا, حازق اس کا نام تھا. ایک روز اس نے علی بن حسن بن واقد سے کہا, تمہارے قرآن میں تو علم طب کی کوئی بات ہی نہیں ہے, حالانکہ علم تو دو ہی ہیں, ایک بدن کا علم ہے یعنی جسم کا اور ایک دین کا علم ہے. حضرت علی نے جواب دیا, نہیں علی جو علی بن حسن, یہ حضرت علی کے بیٹے کے بیٹے یعنی یہ حضرت علی کے پوتے تھے. علی نے جواب دیا, اللہ تعالیٰ نے ساری طب کو آدھی آیت میں جمع کر دیا. کہا کیسے؟ کہا کلو وشربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. یہ بات سن کے طبیب بولا, تمہارے رسول کا کوئی کال طب کے متعلق نہیں آیا, کوئی اور بھی ان کا بھی دکھاؤ, چلو قرآن کا تو تم نے دکھا دیا. تو علی نے کہا, ہمارے رسول نے بھی ساری طب کو چند الفاظ میں جمع کر دیا. کہا کیسے؟ فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی کہ میدا مرض کا گھر ہے, یعنی پیٹ جو ہوتا ہے وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, پرہیز ہر علاج کا سر ہے, ہر بدن کو وہی چیز دو جس کا تم نے اس کو عادی بنا دیا ہو. طبیب بولا, تمہاری کتاب اور تمہارے رسول نے تو جعلی نوس کے لیے طب چھوڑی ہی نہیں, یعنی اقرار کر لیا کہ واقعی کھانے پینے میں حد سے نہ گزر بڑھنا بندے کے لیے بہت ہی زیادہ لازم ہے, اور اس کو انسان دیکھ سکتا ہے کہ کیسے اس کا تعلق ہے انسان کی صحت کے ساتھ. اب اگر ہم ان چیزوں کو جوڑیں تو آپ دیکھیے کہ کھانا پینا اور اس کے ساتھ ساتھ جو لباس کی بات ہوئی ہے, تو ہم تھوڑی سی چیزیں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اسراف. پہلی صورت تو یہ ہے کہ بالکل نہ کھایا جائے, جیسے آج بھی دین کے نام پہ, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ مختلف طرح سے انسان ایسی باتیں کرتے دکھتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر دیتے ہیں. اسی طرح اس کا ایک دوسرا حل طریقہ بھی ہے, اور وہ کیا کہ ہر وقت کھاتے رہنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ جو تیرا دل چاہے, یعنی جو کھانے کو دل چاہے وہ کھا لینا یہ بھی اسراف ہے ہمارا یہ حال تو نہیں ہے جو کھانا چاہیں کھاتے کبھی کچھ تب دل چاہتا ہے کہ یہ نہ کھائیں یا چھوڑ دیں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو دن میں دو بار کھاتے دیکھا تو کہا کہ عائشہ کیا تو یہ چاہتی ہے کہ تیرا بس ایک ہی شغل رہے اور وہ کیا ہے کہ تم کھاتی رہو ہم بھی تو اپنے آپ کو دیکھیں آج ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے آج ہمیں وقت کیوں نہیں ملتا کہیں ہمارے پاس کھانے پینے ہی کی ساری باتیں تو نہیں ہیں کچھ اور تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے ہم اپنے آپ کو اپنے پیارے رب کے دین سے دور کرتے ہیں پھر اب دیکھیے کہ یہ جو بات ہے کہ تم کھانے پینے میں اسراف نہ کرو تو ہم کچھ چیزوں کو جمع کر سکتے ہیں کہ کھانے پینے کا اسراف کیا ہوتا ہے کس طریقے سے پہلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے کو بسم اللہ پڑھے بغیر کھایا جاتا ہے شیطان اس میں اپنا حصہ بنا لیتا ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا ٹھیک ہے ہاتھ دھوئے بغیر جب ہم کھاتے ہیں تو اس سے ہاتھوں کے جرمز جو ہیں وہ ہمارے کھانے میں آنے لگتے ہیں اور ہم اس چیز کے اندر اپنے آپ کو پھر وہ گندگی ہمارے جسم میں جائے گی اسی سے بیماریاں آئیں گی پھر اس کے بعد اگلی چیز جو کھانے پینے کے اندر ہمارے معمولات میں دیکھی جا سکتی ہے یا جو اسراف میں آئے گی وہ کیا ہے اور یہ جتنی بھی باتیں یہ سب احادیث کا خلاصہ ہے میں وقت کی کمی کی وجہ سے اب آپ کو صرف پوائنٹس دے رہی ہوں ورنہ اگر آپ چاہیں تو ہر بات انشاءاللہ جو بھی ہم یہاں کریں گے تو اس کو اس کی آپ حدیث یا اس کی دلیل بھی دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے پھر اگلی بات یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھی شروع میں نہ پڑھ سکیں تو پھر آخر میں یا بیچ میں جہاں یاد ہے بسم اللہ ہی اولہ آخرہ کہنا یہ بھی آتا ہے یہ بھی انشاءاللہ اسراف میں نہیں آئے گا پھر اگلی بات اسراف میں نہ آنے کی کیا کہ ٹیک لگا کے نہیں کھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے ایک خاص انداز بتایا ہے کہ جس میں پیٹ دب جاتا ہے آپ اپنے بائیں جو بائیں ٹانگ ہے اس کو موڑ کے یوں بیٹھ جاتے ہیں کہ جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے تھوڑا سا ایک انداز ہوتا ہے ایک پاؤں کھڑا کیا جاتا ہے اور دوسرے کو موڑ کے اس پہ بیٹھا جاتا ہے اس طرح کھانا چاہیے پھر اسراف کی ایک اور چیز جس سے بچا جائے وہ کیا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے لیفٹ سائڈ سے کھانا یعنی بائیں ہاتھ سے جو کھانا ہے وہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی ضرورت پڑے تو اور بات ہے لیکن آپ دیکھیے کہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کلچر ہے نا کہ رائٹ ہینڈ میں برگر اور لیفٹ ہینڈ میں کوک یہ درست نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں نا دو دو ہاتھ سے کھا لو تو گویا کہ ایک ہاتھ تو لیفٹ سائڈ استعمال ہو ہی رہی ہوگی یہ درست نہیں ہے پھر اگلی بات ہے کہ تین انگلیوں سے کھانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پسند کرتے تھے تین انگلیاں یعنی جو بیچ کی ہوتی ہیں آپ انگوٹھے کو اور سائڈ کی انگلی کو چھوڑ کے باقی تین سے کھائیے ہاں اگر ضرورت پڑے تو پھر چھوٹی انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اسراف میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ اتنا زیادہ کھانا مطلب زیادہ نکال لینا کہ جس سے لگے کہ بس اب اس کے بعد تو کبھی ملنا نہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اکثر شادیوں کے موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسراف کس طریقے سے ہوتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ اب جو کھانا آج ملا ہے شاید اس سے پہلے تو کبھی ہوگا ہی نہیں اب انشاءاللہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے لیکن پہلے اگر ہم اپنی یہ سنتوں کو جمع کر لیں تو یہ باتیں زیادہ فائدہ دیں گی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک یہ چیز کہ بڑے بڑے نوالے لینا کھاتے ہوئے آواز نکالنا یہ بھی اسراف میں آ جائے گا بعض لوگ روٹیوں سے انگلیاں صاف کرتے دکھتے ہیں یہ بھی گندی عادت ہے دیکھنے والے کو بعض دفعہ اپکائیاں آنے لگتی ہیں بعض لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر بہت ہی تکلیف والی چیز ہوتی ہے پھر اسراف میں یہ بھی ہے کہ کھانا حرام سے ہو حلال نہ کھانا یہ بھی اسراف ہے پھر اس کی ایک اور قسم یہ کہ غذائیت والا کھانا نہ ہو یعنی نیوٹریشنس نہ ہو اس میں بھون بھون کے کھانے کی ساری مت ہی مار دی جائے اور جو جلی ہوئی چیزیں ہیں وہ کھا لیں ٹیسٹ پہ کہ آج تو قورمے کا رنگ بہت ہی اچھا بنا لیکن وہ اسٹمک کا کیا رنگ کرے گا اس کو دیکھنا پھر اسراف میں ایک چیز آتی ہے وقت بے وقت نہیں کھائیں ہر وقت نہ کھاؤ کھانے کے خاص وقت ہونے چاہیے پھر اسی طرح یہ کہ پیٹ بھر کے نہیں کھانا بلکہ کچھ جگہ چھوڑ دی جائے تاکہ اس سے پانی کے لیے اور سانس لینے کے لیے جگہ بن جائے پھر ایک اور چیز جس میں ہم اسراف سے بچ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر نوالا ہاتھ سے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر لیا جائے اگر دھو سکتے ہیں تو دھو لیں اور پھر کھا لیں ہاں کوئی ایسی چیز ہے جیسے پینے کی چیز تھی کوئی لیکوڈ ٹائپ تھی وہ زمین پہ گری یا نیچے کچھ مٹی مل گئی پھر اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا ہے پھر ایک اور کھانے میں اسراف سے بچنا یہ ہے کہ مل جل کر کھانا کھانا چاہیے اس سے الفت محبت بھی ہوتی ہے اور برکت بھی ہوتی ہے پھر کھانے پینے میں اسراف ایک یہ ہے کہ عیب نہیں نکالنے چاہیے اللہ کے نبی کو جو پسند ہوتا کھا لیتے نا پسند ہوتا تو چھوڑ دیتے لیکن نقص نہ نکالتے پھر اگلی چیز یہ کہ بہت جلتا ہوا کھانا نہ کھائیں اس سے ہاتھ بھی جلتے ہیں اور منہ بھی جلے گا بعض منہ میں ڈال کے چیخ رہے ہوتے ہیں اور سوچیے اگر اندر جائے گا تو اسٹمک کتنا چیخے گا پھر دوسری بات یہ کہ کھانے کے دوران باتیں کرنا یہ بھی اسراف ہے بہت زیادہ ہلکی پھلکی باتیں ہو رہی ہیں نا جیسے کوئی مہمان آیا تو اس کو کمپنی دے رہے ہیں اس وائن کوئی روزہ نہیں رکھنے کی ضرورت ہوتی چپ کا لیکن کہہ کہے لگانا ٹھٹھے مارنا کیوں کہ کھانا جو ہے وہ آپ کے سانس آپ کی سانس کی نالی میں بھی جا سکتا ہے پھر ایک اور چیز جو کھانے پینے میں اسراف میں آ سکتی ہے وہ کہ سونگنا کھانے کو سونگنا نہیں چاہیے بہت ہی برا بھی لگتا ہے اور ناک کے قریب جب چیز جاتی ہے تو بری فیلنگس آتی ہیں پھر بعض دفعہ کھانے کے دوران منہ میں انگلی ڈال کے دانتوں میں پھنسی ہوئی بوٹیاں نکالنا یہ بھی کوئی اچھی حرکت نہیں ہے اس سے دوسرے لوگوں کو گھن آتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بیٹھ کر کھانا چاہیے ضرورت کے وہ کھڑے ہو کے کھا سکتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا منع نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں اس کو سمجھ لیا گیا ہے لیکن بہرحال کے بیٹھ کے کھانا پسندیدہ ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پلیٹ میں کچھ چھوڑنا یہ بھی اسراف ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب کھانے میں جب برتن میں کوئی کھانا رہ جاتا ہے تو شیطان اس کو چاٹتا ہے اور وہ برتن پھر انسان کو بد دعا دیتا ہے کہ تو نے اس کو شیطان کے لیے چھوڑا تھا اور اس نے کھایا تھا اور ہم پھر شیطان کی بد دعا میں آنے لگتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھونک مارنا اس سے اندر کی سانس جو ہے وہ باہر جاتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ چیز بھی پھر انسان کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف کا سبب بنتی ہے اس سے بھی یہ بندے کو بچنا چاہیے یہ پسندیدہ عمل بھی نہیں اسی طرح کھلو کے ساتھ وشربو آیا ہے تو وشربو میں پھر آپ دیکھیے کہ پینے کے بھی آداب ہیں مثلا آپ دیکھیے کہ تین سانس میں پینا بہت زیادہ تیزی سے سارا پانی نہ پی لیا جائے پھر آپ دیکھیے کہ بسم اللہ پڑھ کے پینا پیتے ہوئے پانی کی طرف نظر رکھنا یہ بھی اچھی عادت ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کھانا بھی منہ میں اور ساتھ ہی پانی پی لیا اب وہ پچکاریاں سی بن رہی ہیں نا کتنی گھن آتی ہے نا اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہمیں ان ساری چیزوں سے پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ کھانے کے بعد دعا بھی پڑھنی چاہیے مختلف روایات ملتی ہیں دعاؤں کی کہ جس کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تو نے کھانا دیا اور ہم تیرے ہی دیے ہوئے رزق میں سے کھا کے اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور یہ دعائیں جو ہیں یہ آپ کو حسن المسلم میں بھی مل سکتی ہیں اور بھی بہت ساری کتابوں میں جو صحیح دعائیں ہیں اس کو آپ دیکھا کریں کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسی دعائیں بھی آ جاتی ہیں کتابوں میں جس کی سند بہت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی تو بہتر ہے کہ اسے اوائڈ کیا جائے ہاں اس کو ایک اپنی بات سمجھ کے پڑھتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث نہ پڑھیں سمجھیں تو اور بات جیسے ایک بڑی مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین اب یہ دعا بڑی معروف ہے بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ اب اس کی سند میں تھوڑا سا نقص ہے تو بہتر ہے کہ اس کو انسان اپنے آپ سے دور کر سکے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین اللہ تعالیٰ مسرفین کو پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب ہم نے احادیث کی روشنی میں تو کچھ بات دیکھ ہی لی تھی لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اسراف کیا ہوتا ہے اصل اب آپ کے سوالوں کا جواب اس حصے میں ملیں گے کیونکہ اسراف کی بہت مختلف ڈیفینیشنز ہیں بہت سارے لوگ جب دوسروں کو ذرا اچھا کھاتا پیتا دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ مصرف ہو گئے اور اب ہم تو ان کو فتویٰ دے ہی سکتے ہیں کہ بس یہ تو غلط کام کر رہے ہیں اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں گے کہ اسراف کا تعلق کس کس چیز کے ساتھ ہے تو پہلی بات تو ذہن میں اس میں یہ رکھنے کی ہے کہ اسراف کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے یہ پہلی چیز ذہن میں رکھیے گا اسراف جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہر معاملے میں ہو سکتا ہے مثال دوں گی کہ ایک شخص ہے وہ پیدل چلتا ہے پیدل چلنے والا سائیکل پر سوار شخص کو دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ اسراف کر رہا ہے جب تم پیدل چل سکتے ہو تو اسراف کی کیا ضرورت تھی اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو سائیکل پہ چل رہا ہے وہ چھوٹی سی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے شخص کو مصرف کہہ سکتا ہے پھر اسی طرح جو چھوٹی گاڑی پہ بیٹھا ہے وہ بڑی گاڑی والے کو, اور ہوتے ہوتے پھر یہ بھی مزاج بن جاتا ہے معاشروں میں کہ لوگ اپنے سے ذرا اچھے کہہ رہے اسٹیٹس کے بندے کو دیکھ کے اسراف کا فتویٰ دیتے ہیں. اور بعض دفعہ لوگ جاتے بھی ہیں بڑے گھروں میں, شادیاں کھاتے ہیں, دعوتیں کھاتے ہیں, اور بعد میں اپنے دل کی کوڑن یا اپنے کمپلیکس کو اس طرح بھی دور کرتے ہیں کہ دیکھو کیا ضرورت تھی اتنا پکانے کی. اسی طرح آپ دیکھیے کہ گھروں کو دیکھ لیں, آج بھی کچھ لوگ ہیں جو غاروں میں رہتے ہیں. اب غار میں رہنے والا دیکھے گا کسی کو ایک کٹیا میں رہتے ہوئے تو کہے گا کیا ضرورت تھی اس کی, تم غار میں ہی رہو. کٹیا والا جو ہے وہ کسی مکان میں رہنے والے کو دیکھے گا, پھر وہ اپارٹمنٹ والے کو, اور ہوتے ہوتے پھر ولاس پہ اور بنگلوں پہ اور کوٹھیوں پہ بات ہوگی. ایک شخص ہے وہ موم بتی چلا رہا ہے, اب اس کو وہی کافی ہے, وہ کسی کو بلب جلاتا دیکھے گا تو کہے گا یہ اسراف کر رہا ہے, بلب والا ٹیوب والے کو کہے گا. ایک شخص ہے وہ ہاتھ سے پنکھا چل رہا ہے, وہ کہے گا یہی ٹھیک ہے, اب دوسرے پنکھے کی کیا ضرورت ہے. اور پنکھے والا جب کسی کو اے سی لگایا دیکھے گا, اور اے سی والا کسی کو سینٹرل ایئر کنڈیشن گھر میں بیٹھا دیکھے گا تو مصرف کہے گا نا. تو بہت سارے شبہ پیدا ہوتے ہیں, تو ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے. پہلی بات یہ کہ اسلام مال کا دشمن نہیں, اسلام کوئی غیر حقیقی بات نہیں کرتا. پیسہ خرچ کرنا اسلام میں کوئی بری بات نہیں. اسلام بندے کو گلٹی نہیں دیتا دولت کی وجہ سے, بلکہ رسپانسبلٹی دیتا ہے. اسلام ڈز ناٹ میک یو گلٹی, بلکہ اسلام کیا بناتا ہے, آپ کو رسپانسبل بناتا ہے. اگر ہم لوگوں سے اسراف کی تعریفیں پوچھیں گے تو پھر تو دیکھیے ساری انڈسٹری بند ہو گئی, سارے پنکھے بنانے کی کمپنیاں ختم, سارے اے سیز ختم, یونٹ ختم, پھر بلڈنگ مٹیریل کی ساری آپ ختم کر دیجئے, یعنی کمپنیاں کے جو بلڈنگ مٹیریلز بنا رہی ہیں سارے لیبر کو آپ فارغ کر دیجئے, سارے مزدور طبقہ فارغ رہ جائے گا. بڑی گاڑیاں اگر نہ لیں گے تو پھر بتائیے یہ جو کمپنیاں ہیں بڑی بڑی لینڈ کروزرز اور یہ جو بھی معروف برانڈ نیم سمجھی جاتی ہیں, اس کو کون لے گا؟ پھر ڈائمنڈز کو کون لے گا؟ سلک کا کیڑا بیچارہ کیوں دن رات محنت کر رہا ہے؟ کیا آپ اس کی بنے ہوئے کپڑے کو استعمال نہیں کر رہے کیونکہ یہ تو بہت ہی مہنگا ہوتا ہے؟ تو اسلام کوئی ایسا قانون نہیں بناتا کہ جس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہو. اسلام نے اسراف کا تعلق مال سے نہیں رکھا, اللہ کے حکم سے رکھا ہے. یہ جملہ لکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا. اسراف کا تعلق مال سے نہیں ہے, اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کے ہر حکم کو توڑنا اسراف ہے. چھوٹے کو توڑیں گے تو چھوٹے مصرف ہیں, بڑے کو توڑیں گے تو بڑا اسراف ہوگا. اب جب ہم اسراف کو عمومی طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ کئی قسم کا دکھتا ہے نا. بس آپ دیکھیے کہ اللہ کی حدیں ٹوٹنی اسراف ہوا نا, جب بندہ کسی جائز کام میں غلط کام کرنے لگتا ہے تو وہ اسراف کی حد میں آ جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی ایک شخص کا قد اگر 4 فٹ ہے, آپ 4 میٹر میں اس کا کپڑا بناتے ہیں, آپ یہ کہہ دیں کہ سب کے کپڑے 4 میٹر میں بنیں گے ورنہ 4.5 میٹر ہوا تو اس نے اسراف کیا, تو بتائیے کہ جو لوگوں کے قد 6 فٹ ہے وہ کیا کریں گے؟ نہیں بنا سکتے نا. اللہ کیا چاہتا ہے کہ کھاؤ پیو اور پہنو, یہ تین ہی چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں نا آج کل, کھاؤ بھی اور پیو بھی اور پہنو بھی, لیکن اتنے گم نہ ہو جاؤ کہ فرض چھٹنے لگے. پہلی بات, فرض چھٹتا ہے نا تو بندہ مصرف بن جاتا ہے. پھر دوسری بات, حلال سے حرام کی طرف نہ چلے جاؤ, اللہ کی نافرمانی پہ نہ آ جاؤ, یہ اسراف ہوگا. لوگوں نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کا مال حکومت کو دے دیا جائے اور لوگ صرف کمائیں اور حکومت مال لے. کمیونزم کا نام آپ نے سنا ہوگا, اسلام کمیونزم کو نہیں مانتا. لوگوں کے حالات اور واقعات کے مطابق پیرامیٹرز بدلتے رہتے ہیں. ایک مالدار کا اسراف اور ہوگا اور فقیر کا اسراف اور ہوگا. مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ کسی کی تنخواہ 2000 روپے ہے, اب اگر وہ 1500 کا جوڑا بنائے گا تو اس نے اسراف کیا, کیونکہ 500 میں تو باقی مہینہ نہیں چلے گا نا. لیکن ایک شخص ہے اس کی پے 20000 ہے, تو اگر وہ 1500 کا جوڑا بنا لیتا ہے یا بنا لیتی ہے بیوی تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس نے کسی کا حق نہیں مارا, اس نے ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا, اس نے حلال طریقے سے مال کمایا. ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ اس نے اسراف والا جوڑا پہنا ہوا ہے یا قسط انصاف والا جوڑا پہنا ہوا ہے. ہر بندے کا دائرہ کار مختلف ہوگا. اسلام بندے کو ایک پریکٹیکل انسان بنانا چاہتا ہے. اسلام ایسی دنیا نہیں بنا رہا کہ جنگلوں میں چلے جاؤ یا باغوں میں سے نکل جاؤ اور تم بس نیچرل چیزیں کھاؤ. بعض دفعہ دین کے ساتھ ہی ہمارے ہاں ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں, یہ درست نہیں ہے. اللہ نے اجازت دی ہے, مال بھی ہے, 20,000 تنخواہ بھی ہے, اب کوئی نہ بنائے 1500 کا, 500 کا بنا لے, اس لیے کہ 1000 بیچ میں کسی اور کو دیتا ہوں وہ بنا لے, بہت اچھی بات ہے. اس لیے نہ پہنے کہ بھائی دوسرے نہ دیکھ کے جلیں اور جن کے پاس نہیں ان کو تکلیف نہ ہو. انشاءاللہ جو سادگی رکھے گا اللہ تعالیٰ کل اس کو عزت کے لباس پہنائے گا. ہو پاس خرچ نہ کریں, کم کریں, یہ سادگی ہے. لیکن اصل بات کیا ہے کہ اسلام چاہتا کیا ہے کہ تم اسراف نہ کرو. دیکھیں تین چیزیں ہیں عموماً, پہننے اوڑھنے میں بھی ہوتی ہیں عموماً اور آج کل کھانے میں بھی ہوتی ہیں. ایک لفظ ہے آرائش, ایک ہے آسائش اور ایک ہے نمائش. یہ تینوں لفظ لکھ لیں ایک ایک لائن پہ, یعنی ہر لائن پہ بس ایک, آرائش, آسائش اور نمائش. آرائش یعنی ڈیکوریٹ کرنا, جائز ہے, منع نہیں. آسائش لگژری, جائز ہے. لیکن تیسری چیز ہے نمائش, یہ جائز نہیں ہے. اب دیکھیے آج آرائش کس کس چیز کی ہوتی ہے. مثلاً پہلے تو گھروں کی آرائش ہوتی ہے, گھر سجتے ہیں, میچنگ ہر چیز بنتی ہے, پھر کپڑوں کی آرائش ہوتی ہے, اور پھر اب تو کھانوں کی بھی آرائش ہوتی ہے, ہوتی ہے نا. اس میں کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ مقصد یہ نہ ہو, یعنی گھر صرف آرائش کا سامان بن جائے. اتنا خوبصورت بنا لیا کہ دیکھنے والے مڑ کے دیکھیں لیکن وہ کمفرٹیبل نہیں. کوئی چیز ایسی جگہ پہ رکھ دی جو دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن آتے جاتے آپ کو ٹھوکریں لگ رہی ہیں, یہ درست نہیں ہے. جو تیسرا لفظ ہے نا نمائش, وہ اس کے اندر آ جائے گا. جب گھر کی آرائش کریں, دیکھیں اگر آپ نے بالفرض گھر میں کرٹن لگانے ہیں اور آپ کو اپنے لیے کارپیٹ بھی لگانا ہے, کوئی بری بات نہیں کہ اگر آپ نے گرین کرٹن کے ساتھ گرین کارپیٹ لگا لیا. اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا, اس نے تو اتنا حسن دیا ہے. آپ دیکھیے کہ جتنا حسن اس کائنات میں اتنا تو آج ہم کر ہی نہیں سکے. جو نیچرل بیوٹی ہے آنکھوں میں سے جاتی نہیں ہے. قدرتی مناظر دیکھیں, کینوں کو دیکھیں, کتنا پیارا ہے. اللہ نے آرائش کا اہتمام کیا. لیکن اب آپ ایک اورنج پکڑیں, ہو بڑا خوبصورت چمکتا ہوا لیکن اندر ٹیسٹ نہ ہو, تو پھر آرائش نمائش میں بدل جائے گی نا. یہ آرائش نمائش میں بدل جاتی ہے. اسی طرح آسائش کو بھی دیکھتے ہیں. آسائش کیا ہوتا ہے؟ لگژری. آپ کو گھر لینا, آپ کو بیڈ لینا تھا, آپ لے لیں, سافٹ لے لیں. آپ کو کمفرٹر چاہیے یا اگر آپ کو کوئی میٹرس چاہیے تھوڑا نرم لے لیں, لیکن وہ نرمی نہیں چاہیے. اتنی آسائشیں نہیں لینی کہ نماز کے وقت میں آنکھ ہی نہ کھلے, اتنے تھک کرٹن نہیں لگانے کہ سورج نکلنے کا پتہ ہی نہ چلے, اور اتنی آسائش میں بھی نہیں آنا کہ اس کے بعد عبادت میں دل نہ لگے. آپ لباس پہن سکتے ہیں, پہنیے, شوق سے پہنیے, لیکن صرف نمائش کا لباس نہ ہو. مقصد نہ بناؤ ان چیزوں کو زندگی کا, نہ کھانے پینے کو زندگی کا مقصد بناؤ اور نہ پہننے اوڑھنے کو. کھانے پینے میں دیکھیے بعض دفعہ ڈیکوریشن پہ اتنا خرچ آ جاتا ہے جس کا فائدہ نہیں, اور بعض لوگ لٹرلی کہتے دیکھے گئے ہیں کہ اس کو تو توڑنے کو دل نہیں چاہ رہا, کھائیں کیوں, یہ تو آپ کی ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی. اتنا خوبصورت ڈیزرٹ بنا, اس پہ اتنا خرچہ آیا. اور عموماً ایک بات ذہن میں رکھیے گا, ضرورت پہ اتنا خرچ نہیں آتا جتنا آرائش پہ آتا ہے. کھانے کی ڈیکوریٹنگ چیزیں زیادہ مہنگی, ان کو پتا یہ لینی ہے, یہ امیر لوگ ہی لیں گے. خوب مانگو, چینی ہے اندر, اس کو آپ نے کریم فارم میں ایک ٹیوب میں ڈال دیا, وہی چینی آپ کو جتنے میں پوری کلو مل سکتی تھی وہ چند اونس سے بھی کم چینی آپ کو دیں گے, کیونکہ آپ نے لینی ہے. ایک طرف غریب چینی سے ترس رہا ہے اور ایک طرف ہم آرائش کے لیے کرتے ہیں. اور اس پہ بھی دکھ کی بات کہ بعض دفعہ ایسی ڈیکوریشنز کھانے پینے کی کر دی جاتی ہیں یا پہننے کی جو استعمال نہیں ہوتی, پھر اتار کے پھینکنا پڑتا ہے, کیونکہ اتنی چینی کھائیں, اتنی کریم کھائیں گے تو موٹے ہو جائیں گے. کیک سے لوگ کریم اٹھاتے ہیں اور نیچے سے کھاتے ہیں. ایسی آسائش نہیں کرنی کہ جو نمائش میں بدل جائے. زندگی کا یہ مقصد نہ ہو کہ صرف کھاتے پیتے ہی رہیں, اس کی کمزوری بن جائے. اچھا بھی پہنے, برا بھی پہنے, کوئی حرج نہیں. خاص طور پہ یہاں کھانے پینے کی باتیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ بہت کھانے سے بچو, بیماریاں سستی پیدا, یہ ورنہ بہت کھانا بیماری لاتا ہے, سستی آتی ہے اور نیند بہت آئے گی. میانہ روی اختیار کرو اور صحت بہتر ہوگی. پھر ایک روایت جیسے پہلے بھی کوٹ کی کہ ایک تہائی کھانا اور ایک تہائی پانی اور ایک حصہ خالی رکھیے. آپ کو ہوتا ہے کہ 20 منٹس لگتے ہیں میدے سے دماغ کو پیغام جانے میں کہ کھانا آ رہا ہے. یہ 20 منٹ اگر آپ آہستہ آہستہ کھائیں گے نا تو آپ کا اسٹمک آپ کا مائنڈ پیغام بھیج دے گا کہ اب کھانا ختم کرو, اور اگر آپ تیز تیز کھاتے رہیں گے نا تو آپ کی بھوک نہیں مٹے گی. دوبارہ بولتی ہوں اس بات کو کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے پیٹ بھر گئے, ہمارے برین سے میسج آتا ہے نا, ہمارے مید جو ہمارے جو انزائمس اسٹمک یعنی یہ جو بیچ میں ایک سسٹم ہوتا ہے نا اسٹمک سے میسج جانے کا برین تک 20 منٹ میں وہ پہنچتا ہے, پھر وہ بتاتا ہے کہ اب پیٹ بھر رہا ہے. تیز تیز کھائیں گے نا تو زیادہ کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا, کم کھائیں گے نا آہستہ کھائیں گے تو جلدی بھر جائے گا. آپ نے نوٹ کیا جو زیادہ کھاتے ہیں نا وہ پھر پیٹ آہستہ آہستہ بھرتا جاتا ہے, کم کھائیں گے تو بھوک اتنے میں مٹتی ہے. یہ وہی بات, برین کو پتا 20 منٹ بعد چلنا ہے کہ اب پیٹ بھر رہا ہے, جو جلدی کھا رہا ہے وہ 20 منٹ میں زیادہ بھر چکا ہے, اور دوسرا اس سے کم کے اندر اس کو لے جاتا ہے. تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو انسان سمجھے, یہ نہ سوچے کہ بس یہ غلط ہے. دیکھیے کہ شادیوں میں جو حالات ہوتے ہیں کھانے پینے کے, اللہ اکبر, ایسے لگتا ہے کہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے پہاڑ اپنی پلیٹوں میں بنا لیتے ہیں, اندر چاول ڈال دیا, قورمہ بھی ڈال دیا, کباب بھی چھپا دیے اندر تہوں میں, پوری تہیں لگتے ہیں اور اوپر روٹیاں ڈال کے چھپا لیتے ہیں کہ اوپر سے کرسٹ لگے کہ نہیں اندر تو کچھ نہیں ہے. ایسے لگتا ہے پہلی دفعہ ملا اور آخری دفعہ ملا ہے. پھر ساری ڈش میں چمچ ہلانا, ادھر سے بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں, پیچھے لوگ لائن میں لگے ہیں, میرا آپ کا بچہ آپ بوٹی ڈھونڈ رہے ہیں, جو ہے لے لیجیے. پھر آپ دیکھیے جو بفے کی مشکل پڑ گئی, پہلے ہی کم کھاتے کا شوق تھا, ڈائٹنگ پہ تھا, بفے میں چلے گئے, اب دے دیا آپ نے وہاں کوئی $20 پر ہیڈ, اب کریں کیا, کھانا تو ہے, خوب پلیٹیں بھرتے ہیں. سیلڈ کی پلیٹ تو اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اس میں چمچ جانے کی بھی جگہ نہیں, وہ پلیٹ میں آ کے ٹیبل پہ آ کے گرے گا, اور تھوڑا کھایا اب آگے فکر ہے کہ ابھی تو میں نے چکن بھی لینا ہے اور وہ بھی لینا ہے, چھوڑ دو ٹیبل پہ, ویٹر آ کے لے جائے گا. ذرا سوچیے کہ جو ہمارا بچا ہوا کھانا شادیوں یا ہوٹلوں میں ڈسٹ بنس میں جاتا ہے, کیا یہ ہمیں مصرف نہیں بناتا؟ اتنی چیزیں جمع کر لیتے ہیں پلیٹ میں, ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اپنے آپ کو تحمل سے رکھیں گے تو زیادہ کھائیں گے, اللہ نے دیا ہوئے ہمارے نصیب کا, ہم جلدی جلدی کھا لیں گے نا تو فوت ہو جائیں گے, اور وہی کھانا دیر دیر سے کھائیں گے تو عمر لمبی ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کم کھانے والے زیادہ عمر پاتے ہیں, کیونکہ اپنے حصے کا کھانا وہ ذرا آہستہ آہستہ کھا رہے ہیں, اور جو جلدی کھاتے ہیں بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. پھر اسی طرح ایک چھوٹی سی چیز جو بندے کو کھانے پینے کے ساتھ رکھنی چاہیے, اس کا ذکر کروں گی, کہ کھانے کے دوران بوجھل باتیں نہ کیا کریں, ٹینس گفتگو. میاں بیچارہ سارے دن کا تھکا ہارا آیا اور آپ کھانے کی ٹیبل پہ کھانا رکھتے ہی شروع ہو گئیں, دیکھو یہ بچہ تو نکما ہے, فیل ہو گیا, چلے اس بیچارے کی بھوک مرے گی. آپ کو تو کھاتے ہی اسٹمک کے اندر السر کا ڈر ہوتا ہے, اچھا کیا میں حجاب کر لوں؟ خدا کے لیے یہ پردے والی باتیں میاں سے کھانے کی ٹیبل پہ نہ کریں, ورنہ ان کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے. سنک خراب ہے تو کیا ہوا, اس غریب کو کھانا تو کھانے دے, اچھی اچھی باتیں کریں. پھر اب دیکھیے کہ ہر وقت باہر کھانے کا شوق, یہ بھی اسراف ہے. اچھا لگتا ہے باہر کھانا, لیکن کبھی اپنے ہاتھ سے جو پکا کے کھلاتے ہیں اس سے زیادہ اچھی یادیں آتی ہیں, اور ماں کے ہاتھ کا کھانا تو لوگوں کو ہمیشہ ہی بوڑھے ہونے تک یاد رہتا ہے. بیوی کو یہی تانا ملتا ہے نا, میری ماں زیادہ اچھا پکاتی تھی, کچھ بیویاں کہتی ہیں یہ بات. ہاں جی, آپ دیکھیے کھانا پک رہا ہوتا ہے, گھر والے چکر لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں اچھا پکا ہے کہ نہیں, خوشبو آ رہی ہے, ڈھکن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, ایک خوبصورت کمیونیکیشن ہے, ہارمنی ہوتی ہے اس کھانے میں. پھر یہاں ایک اور چیز کہوں گی کہ دین داروں کا کھانا پکانا یا کھانا یا کھلانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کوئی کھانا پکاتا دیکھ لینا تو کہتے ہیں اچھا دیکھا یہ بھی کھانا پکاتے ہیں. کھانا پکانا بھی تقویٰ کے خلاف نہیں, کھانا کھلانا بھی تقویٰ کے خلاف نہیں. آپ دین کا حصہ سمجھ کے کھلائیں گے پکائیں گے تو اجر ملے گا, بلکہ آپ دیکھیے اچھے کھانے ڈپازٹس ہیں. چھوٹی سی مثال دوں گی کہ جیسے آپ بینک میں کچھ منی جمع کرتے رہتے ہیں نا کہ جب ضرورت پڑے گی تو نکال لیں گے, اسی طرح آپ کے گھر والے, آپ کے شوہر, آپ کے بچے یا آپ کی بیوی یا جو آپ کے ساتھ ہیں, ان کو اچھا کھانا کھلانا ایک ڈپازٹ ہوگا. آپ اگر عام دنوں میں خاص طور پہ ویکینڈ پہ جب آپ فارغ ہوتی ہیں اچھا کھانا پکا کے اچھے طریقے سے ان کا خیال رکھیں گی, تو جب آپ اپنی کلاس میں ہوتی ہیں تو اس وقت پھر یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے, وہ ایسے ہی ہے کہ وہ ڈپازٹس آپ کو ادھر مل رہے ہیں. خوب اچھا کھلائیں تاکہ وہ آپ کو خوب اچھا کام کرنے دیں. پھر ایک چھوٹی سی چیز جس کا ذکر کر دوں کھانے پینے میں, جو ہمارے یہاں عموماً زیادتیاں ہوتی ہیں, لوگ اپنی ریسیپیز دوسروں کو نہیں بتاتے, اور کیا یہود نے تورات کی حفاظت کی ہوگی, اس سے زیادہ حفاظت اور اپنی ریسیپیز کی کرتے ہیں. ہاں یہ بات میں نے کسی سے سنی تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. پھر ٹال مٹول کرتے ہیں, اچھا رکھ کے بھول گئی ہوں, اچھا پتہ نہیں کدھر, اچھا میں ہی تمہیں پکا کے بھیج دوں گی. فکر نہ کریں, جو آپ پکا سکتی ہیں وہ دوسرا نہیں پکائے گا, ہر ایک کے ہاتھ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اگر اس نے پکا بھی لیا تو آپ کا کیا چھوٹا ہو جائے گا. تو کیا ہوا, شہر میں کوئی ایک ہی بندہ تو اچھا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مصرفین کے ناطے سے ایک چھوٹا سا تقابل کرنا چاہوں گی کہ جانوروں کے اور انسانوں کے کھانے میں کیا فرق اور پہننے میں اور ان ساری چیزوں میں ہوتا ہے؟ میرا حال یہ آپ کریں، میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں کہ مصرف کا تعلق انسانیت سے ہے اور حد سے بڑھنے کا تعلق حیوانیت سے ہے۔ بس آپ دیکھیں کہ انسان جب کھاتا ہے تو وہی بات ہے کہ یہ سارے پروٹوکول کے ساتھ کھاتا ہے، وقت کے ساتھ کھاتا ہے، جانور کو نہیں، جب ملتا کھا لیتا ہے، کسی دوسرے کی کھرلی سے بھی کھا رہا ہے، پھر آپ دیکھیے کھانے کے بعد جگالی کرتا ہے۔ انسان کو کیا کہا کہ کھاؤ اور اب استعمال کرو، یہ بھی اسراف سے نکلنے کا ایک طریقہ ہے کہ جو کھانا ملا ہے اس کو کھایا، اب اس طاقت کو اللہ کی رضا میں استعمال کرو، یہ نہیں کہ اچھا کھا کے پھر اب نافرمانی کی چیز دیکھو۔ اور آج کے جو اسنیک سسٹم ہے، دیکھتے جاتے ہیں صاحب پسند کی چیزیں اور اسنیکس کھاتے جاتے ہیں، کبھی سوچئے گا خوب اچھا کھاتے ہیں تو کیا خوب اچھے کام بھی کرتے ہیں، یا جب خوب اچھا کھاتے ہیں تو اس دن زیادہ خراب کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح لباس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کا اور لباس کا جانور کا فرق ہے نا، جانوروں کو ہر وقت ایک ہی لباس پہننا پڑتا ہے، ہم ہی تو اتار سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں ورائٹی دی ہے۔ بعض جانور دیکھنے میں ایک طرح کے لباس میں لگتے ہیں، ان کا اوپر کھال جو اللہ نے پہنائی، لیکن آپ کو پتا کہ ہر جانور کی فرق ہے۔ میں نے کہیں سنا کہ زیبرے کا جو بچہ ہے وہ ماں کی اسٹرائپ سے پہچانتا ہے اس کو، ہمیں لگتا ہے ان کی اسٹرائپس ایک جیسی ہیں لیکن وہ موٹی پتلی، وہ جیسے آپ اپنے دوپٹوں میں دھاریاں ڈلواتے ہیں نا، ایک انچ کی ڈال دیں اور دو کی ڈال دیں، تو اللہ نے تو ان کو جانوروں کو ڈلوا دی، لیکن ہم بدل سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جانوروں کا لباس جسم کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، لیکن انسانوں سے کہا کہ تم اپنا لباس مختلف کر لو۔ تو اصل میں یہ ایک خلاصہ تھا پورے رکوع کا کہ کھانا اور پینا جب تک تقوی کے ساتھ نہیں ہوگا، لباس و تقوی نہیں ہوگا تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کام کو کر نہیں سکیں گے صحیح طرح سے۔ اگر کھانے پینے میں تقویٰ نہیں ہے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی۔ تو اصل میں ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ہم غلط کاموں کو ہوا دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ جو بات آج 29 میں تھی، اس پہ بھی تھوڑا سا ایک کمنٹ آپ کو دینا چاہوں گی کہ امر ربی بالقسط، اللہ نے انصاف کا حکم دیا نا، فاحشہ انصاف کی ضد کے طور پہ یہاں آیا ہے۔ اگر کوئی عورت چاہتی ہے نا کہ میرے ساتھ انصاف ہو تو اسے چاہیے کہ بے حیائی چھوڑ دے، اپنی لباس سے بے حیائی نکال دے، اپنی گفتگو سے بے حیائی نکال دے۔ جو انصاف لینا چاہتی ہے پھر اس کو اپنے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور وہ حیا کے ساتھ ہے۔ ہمارے ہاں حیا کا تعلق مردوں کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ عموماً دیکھیے مردوں، ایک اور اسراف کی قسم آپ کو نوٹ کرانے والی ہوں، اور وہ کیا ہے کہ مردوں کی مردانگی کا عموماً اظہار کیا ہے؟ بہت زیادہ بہادر ہیں جی، یہ خوب گالیاں بولتے ہیں، ان کی تو زبان پہ گالیاں رہتی ہیں، آخر مرد ہیں۔ بعض لوگوں میں تو میں نے سنا کہ جب بچہ پہلی گالی دیتا ہے تو اس دن ماں کچھ بانٹتی ہے کہ آج میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جتنا مرد بڑا سمجھا جائے گا اتنا زنا میں انڈلج ہے، یا لباس نہیں، لڑکا اور شرم دو اپوزٹ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگوں سے تو میں نے یہ بھی سنا کہ لوگ اس کو لڑکے کا عیب سمجھتے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ تانا دیتے ہوئے سنا؟ اور امید ہے کہ آپ نے تو کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا کہ کیا لڑکیوں کی طرح شرماتے ہو، ایسے لگتا ہے۔ اچھا، ریئیکشن میں لڑکیوں نے بھی شرم اتار دی کہ چھوڑو پھر، یہ تو بڑی بری بات ہے، لڑکے نہیں کر سکتے تو ہم کیسے کریں۔ صحابہ سے کون زیادہ بہادر تھا، مگر کتنی حیا تھی، کتنے بہادر تھے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کنواری لڑکی سے زیادہ آپ میں شرم تھی۔ لیکن بات چاہیے کہ جب فطرت بیمار ہو جاتی ہے نا، انسان کی مسخ ہو جاتی ہے، ڈیوینٹ ہوتی ہے، تو حیا چلی جاتی ہے۔ تعلیم کے نام پر دیکھ لیجئے جھوٹ کا چرچا آج کل ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو لڑکا جوان ہونے کے بعد بھی اگر کسی لڑکی سے تعلق نہ قائم کرے تو لوگ کہتے ہیں اچھا کیا بات ہے، اماں سے ڈرتے ہو؟ ہاں نہیں، اس کو بتاتی تم کوئی لڑکی پسند کی تم نے کہ نہ کی، یہ باتیں کیا حیا والی لباستے ہیں؟ نہیں، یہ مصرفین کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ دے دی، جس دل میں حیا ہوگی ایمان وہیں ٹکے گا۔ ورنہ یاد رکھیے، ایک کرائیٹیرین نوٹ کیجئے گا، کیسے چیک کریں کہ میرے اندر حیا ہے کہ نہیں؟ تو حیا نہیں ہوتی نا تو دل ٹکتا ہی نہیں اللہ کی محفلوں میں۔ تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کو دل چاہے گا، بس اب بند کر دو، بہت ہو گیا، اس ٹو مچ۔ نہیں، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے اتنی ہی اللہ تعالیٰ ہمیں حیا دے گا۔ تو ہم اس رکوع کے اینڈ پہ اب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں حیا میں بڑھا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.